Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Flere af de københavnske bybusser kører i øjeblikket rundt med budskabet Dine børn fortjener et dansk Danmark. Og det er helt forfærdeligt, for reklamebandet er købt og betalt af Danskernes Parti. Vi kigger nærmere på den sag og undersøger, om det nu også er så forfærdeligt endda. Ligesom vi skal se på et nyt forslag fra SF, der vil have loft over antallet af indvandrerbørn i skolerne. Panel i dag er Poul Madsen, chefredaktør for Ekstrabladet. Velkommen til dig, Poul. Tak skal du have. Lise Eholm, tidligere skoleleder for Rådmandsgade Skole på Nørrebro. Her i København. Velkommen også til dig, Lise. Tak for det. Og til EU-parlamentariker Morten Messerschmidt. Godmorgen til dig. Godmorgen. Formiddag. God formiddag. Ja, korrekt skal det jo selvfølgelig være. Men før vi går i gang, så jeg synes, vi skal kigge lidt på en ny historie, der er kommet her til morgen. De fleste af os har sikkert enten set eller hørt om TV2's udsendelser om moskéerne bag sløret, hvor vi blandt andet er blevet præsenteret for rabiate udtalelser fra en imam på Grimhøj Moskéen. Det er en udsendelsesrække, der har givet os indblik i de middelalderlige værdier, der prædikes. Det er pisk og stening af utro kvinder, men må slå børn, der ikke beder. Der er udtrykt et absurd kvindesyn og snyd og bedrag med offentlige midler. Det sidste, det så vi i går, også der i hvert fald følger den serie. Og blandt andet så har han imam også sagt til en kvinde, der fortæller, at hendes mand slår hende, og at hun vil vide, om hun er forpligtet til at dyrke sex med ham. Der siger imamen, at det ikke er tilladt at nægte manden sex. Men nu viser råbånd, som 24/7 har fået udleveret, at TV2 har redigeret lige lovlig meget i udtalelserne. Dels har TV2 udladt udtalelser fra imamen om, at kvinden har ret til at blive skilt. Ligesom TV2 har udladt sekvenser, hvor imamen udtrykker medfølelse med kvinden og udtrykker, at mandens handlinger er kritisable. Poul Madsen, jeg har lige præsenteret dig for de her ting for et par minutter siden. Hvordan lyder det her i dine ører? En dokumentar, det er jo altid en redigeret udgave af virkeligheden, men hvis disse oplysninger er korrekte, og der er alvorlige udladelser, nærmer vi så ikke manipulation? Hvis de er alvorlige, og det synes jeg, det er helt afgørende her. Så det, der er jo problemet, er jo i sådan en sag som den her, der sidder de mennesker, der bliver kritiseret, imamerne, og deres håndlanger, de sidder jo og leder efter håret i suppen. Altså den detalje, som i virkeligheden kan underminere hele det billede, som i sit store hele er fuldstændig korrekt. Og det er jeg helt sikker på, det er, for jeg havde faktisk glæden af, at jeg tænkte, nu vil jeg prøve at kigge tilbage i Ekstrabladets arkiv og se, om der var nogle ting, som havde udviklet sig. Og Ekstrabladet fortalte fuldstændig samme historie for 23 år siden i Vandløse, i en moské, som blev kaldt Baggårdsmoskéen her i København. Og det synes jeg egentlig er det mest skræmmende i det. Men det er klart, at man jo er nødt til at lade være med at forstærke noget, som i forvejen er godt. Og det, vi i virkeligheden tror jeg tit for journalister, det værste problem, det er, at man har et fantastisk materiale, så tænker skal vi lige give lidt mere, fordi hvis vi giver en lidt mere, så forstår folk det hele. Og det er der, faren består. Der er ingen grund til det i den her sag. Lise Eholm, som sagt, du har været skoleleder på Rådmandsgade Skole i Nørrebro, og du har jo også et indblik i de her miljøer og har fuldt, kan jeg forstå, den udsendelsesrække og moskéerne bag sløret. Er der noget af det, du har set, der har overrasket dig? Desværre ikke ret meget, og jeg er jo helt enig med Poul i, at det har jo stået stille, forbavsende stille. Jeg startede på Rådmandsgade Skole i 95, og de problematikker, der rullede frem der, som på det tidspunkt var delvis nye for mig. Jeg kom fra den, der hedder Blågård Skole her på Indre Nørrebro, så der havde jeg også kigget lidt ind i den verden. Men jeg synes på en eller anden måde, det har stået stille rigtig meget af det, og det er dybt, dybt rystende. Men hvorfor har det stået stille? Især er kvindernes situation helt forfærdelig. Hvorfor det har stået stille? Ja. Har vi været berøringsangste? Har vi sovet tårne rose søvn? I den grad. Altså hele det der, det jeg kalder dobbeltsidige hensynsbetændelse, vi har haft i årevis i 70'erne og 80'erne, det er det, der smasker os lige i ansigtet nu. Og jeg vil så sige, at de ghettoer, vi har lavet, det er sådan set ikke indvandrernes skyld. Det er vores tåbelige politikere, der ikke har kunnet se, at nu der bor 50% kontanthjælpsmodtagere i Askerødparken eller Møllerparken, hvor pokker det er, så skulle vi måske henvise de andre et andet sted. Og det kunne jo klæde visse kommuner, som for eksempel Sjangtofte, hvis de tog nogle flere derude. Altså, at vi var lidt begavede og fik hvad skal man sige, fordelt vores nye danskere rundt omkring. Det ville altså give dem en større chance for at blive en del af det her samfund. Og netop fordeling skal vi tale om senere i den her time, ja. Fordi SF, til faktisk min store overraskelse, har foreslået et loft over antallet indvandrerbørn. Det plejer ikke at være SF-politik. Men vi har Pia Olsen Dyhr igennem, som vil forklare, godt, hvad der er op og ned. De er kvikket til. Morten Messerschmidt, har du ikke svært ved ikke at tænke, hvad sagde jeg? Ja, det er alt for ydmyg til. Det passer jo ikke. Du skriver det på din Twitter. Come on. Nej, hvis jeg lige må komme en lille spirper til Lise her, så vil jeg sige, hvis det kun handlede om kvantum og placering, så ville der jo ikke fra begyndelsen af have været problemer. Fordi tilbage i 70'erne og 80'erne, der var der jo ikke så mange 100.000 mennesker, som vi taler om her, og allerede dengang var der jo integrationsproblemer. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om at få dem placeret i Gentofte eller Chantofte eller hvad det måtte være. Det er jo et spørgsmål om, og man overhovedet tror på, at folk med en så anderledes baggrund i den her mængde kan integreres og assimileres i det danske samfund. Der tror jeg ikke, der er en stor forskel på, om det er i Nakskov eller i Gentofte, eller hvor de placeres. Men til det spørgsmål, der blev stillet. Det var svirperen, der svaret. Ja, det er svirper lige tilbage med et øjeblik. Ja, naturligvis. Ja. Nej, til det der med programmet, og som imamerne så har fundet frem til som deres store redningsplanke. Altså i virkeligheden, når jeg sidder og tænker over det, er det jo bare endnu et selvmål, de går ind i. Fordi hvis de mener, at det retfærdiggør de ting, der er blevet sagt, at der også er blevet nævnt over for kvinden, at hun kan søge om skilsmisse, så afslører det jo, eller understreger det jo bare et dybt perverteret ægteskabsbegreb, at hvis kvinden indgår ægteskab, jamen så frasiger hun sig sine borgerrettigheder. Så må hun acceptere at blive seksuelt misbrugt, hun må acceptere at blive slået osv. osv. Og hun har mulighed for så at komme ud af det med alle de sociale konsekvenser, det givetvis også har i de her kulturer, at blive skilt. Men dermed så accentuerer det jo sådan set bare det her perverterede livssyn, nemlig i relation til den institution, vi kalder ægteskabet. Men hør her, altså hvorfor siger han ikke til hende, meld ham til politiet? Jamen, det siger han jo ikke, fordi det mener han ikke. Og det er jo det, der sådan set er det mest skræmmende i det her. At det, som ville være naturligt i Danmark, nemlig at sige, så meld ham til politiet. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan du gør, hvis det er sådan, at man er ny i det her land. Men altså, det, der ryster mig mest ved de programmer der, det er sådan set ikke de der galninger, altså de der få imamer, som, det ved vi godt, der findes nogle ekstreme kræfter. Altså ham, undskyld mig, der går med krykkerne over på Grimhøj i Aarhus. Ham har vi hørt på før. Det, der også mig, det er, at folk, som kalder sig moderate imamer, har fuldstændig samme livssyn. Mm. Altså, det er jo dem, der vejleder hende til, at den eneste måde, hun reelt set kan blive skilt på, det er at gå til det her såkaldte sharia-råd. Sharia-rådet var ikke i Grimhøj måske i Aarhus, det var i Fredens måske i Aarhus, hvor de påstår udadtil, at de prædiker en helt anden måde. Og det er jo der, synes jeg, den største fare i det her længere. Jo, hvor mange, der er ikke nogen, der rigtig er ude at tage afstand fra det her. Har der været nogen imamer ude at sige, at man skal gå til politiet, og man skal følge dansk lov, og kvinder har samme rettigheder som mænd. Altså, det synes jeg kunne være fint. Et frisk pus kunne være, at vi lige fik en imam på banen. Så var der også en svirper til imamerne. Kom på banen. Du havde en pointe, Lise Eholm. Jamen, jeg vil bare sige, at det er rigtigt nok. Det har ikke så meget at gøre med, hvor de bor. Men det handler om, er jo det værdimæssige. Altså, vi har jo et land, hvor vi har trosfrihed. Og det synes jeg jo langt hen ad vejen er rigtig godt. Mm. Og det synes jeg er ved at holde fast ved. Men vi bliver nødt til at sige højt, og det er jo ikke så mange, der tør at sige, at islam er problemet. Altså, men synes du ikke, der efterhånden er flere og flere, jo, der siger jo, der er flere, lige præcis det, men det her, det har taget mange år. Når jeg tænker på alle de søde børn på Rødmarsgade skole, vi havde masser af hinduister og buddhister og ikke-troende, og vi havde altså også nogle jødiske børn, og vi havde alle mulige. De voldte jo aldrig nogen problemer, de stillede aldrig særlige krav, de kom til tiden i skole, de lavede deres lektier, de var flinke og høflige. Det var rigtig mange af de muslimske børn også, og deres forældre også. Men problemet er jo, det har en religionshistoriker for nylig fortalt mig, at faktisk indebærer, hvis man er rettroende muslim, så indebærer det, at man går ind for sharia. Man kan ikke være rettroende muslim og ikke gå ind for sharia. Så i virkeligheden skulle vi jo på en eller anden måde sige, altså sharia er for mig at se uforenelig med de værdier, vi har i Danmark. Med lovgivning og demokrati og grundlov og alting. Så i virkeligheden skulle vi jo sige, når folk ankom til det her land, så skulle vi tale med dem. Og skulle vi sige, hvis I går ind for sharia, så er I gået forkert. Mm. Så skal I tage hjem lige med det samme. Fordi I har sådan set ikke noget at gøre her. Så sådan en anti-sharia-grænsepatrulje? Nej, jeg indvinder nogle venlige mennesker, der hedder, taler med dem. Og kommer ind under og får snakket igennem og siger, ved I hvad, drenge og piger, I er gået forkert. Men problemet er meget dybere end bare i Danmark. Altså årsagen til, at hele den muslimske verden er socialt, økonomisk og politisk brudt sammen, det skyldes jo netop, at man ikke har den der adskillelse mellem det politiske og det religiøse, hvor de love, der så kan udledes religiøst, er uimodsigelige. Og det er klart, at sådan samfund må stagnere og gå i opløsning. Og det er jo derfor, vi kan se, at den der del af verden bare er af helvede til. Og det er klart, at man prøver at flygte derfra. Problemet er så bare, at de folk, der flygter derfra, de tager det, der har forårsaget det helvede, de flygter fra, med sig. Og ja, det skal vi selvfølgelig ikke acceptere. Det er så selvmodsigende. Det er jo så selvmodsigende. For nogle af dem flygter. Jeg vil sige, at nogle af de børn, der kommer fra Iran, De klarer sig mærkværdigt. Fremragende læger, ingeniører. Ja, de klarer sig rigtig godt, men de tager også afstand fra religionen. Det er dem, der dengang... Nå, jeg synes, det morsomme er det jo ikke, men det er forfærdeligt. Jeg tænkte nu, hvis vi i kristendommen også skulle leve efter de regler, som man havde formuleret på samme tid, som man gør inden for islam. Altså, så havde vi et samfund, som jeg tror, ville være endnu mere blodet nærmest. Men helt konkret, hvad gør vi? Fordi, Elise Eholm, du siger, at vi mangler simpelthen at have en afvisningspatrulje over for folk, der bekender sig i høj grad til sharia-lovgivning. Hvad stiller vi ellers op? Fordi vi kan sagtens debattere det her op og ned og stolper. Vi har alle sammen, tror jeg, fået lidt en chokoplevelse også, der har set de her udsendelser. Hvad gør vi så konkret nu? Jamen, altså, vi stiller krav. Altså, det kan ikke nytte noget, den måde, som vi tager imod folk, der kommer her til landet på. At vi starter med at lære dem, hvordan, undskyld mig, sociallovgivningen fungerer, hvordan de får bistandshjælp. Altså, forsiden af Ekstrabladet i dag, 80% af de mennesker i Danmark, altså familier, der er begge to på bistandshjælp, det er indvandrere. Det nytter jo ikke noget. Altså, vi er jo nødt til at gå ind og stille nogle krav fra, at de kommer og siger, vi lever på en bestemt måde her i Danmark. Vi kan ikke acceptere, at man tager nogle normer og regler med sig, som er middelalderlige og som har et helt andet, både kvindesyn og børnesyn. Men det er som om, at nu er vi så begyndt at vågne op. Vi har ikke været trofast over for vores værdier tidligere. Morten Messerschmidt, du markerede før, da du sådan, jeg spurgte, hvad stiller vi rent konkret op? Ja, altså nu taler vi om moskéerne, ikke sandt? Og der synes jeg bare, at der er grund til at gå langt mere håndfast til værks. Altså Grimhøjmoskéen bør selvfølgelig lukkes. Hvad vil du gøre? Vil du lukke den? Jamen, det er jo grundlovsstridigt. Nej, det er det overhovedet ikke. Altså, det fremgår fint. Nu kan jeg huske, hvilken paragraf. Du er jurist. Det må du have fuldstændig tæt på. Paragraferne. Men der fremgår klart, at Justitsministeriet kan indledningsvis lukke en moské, der virker. Men de fleste siger så, jamen, så går de jo bare under jorden, og så bedriver de jo så deres radikaliserede craziness andre steder. Ja. Altså flere, som har undersøgt området, siger, at det nytter ikke en skid at lukke Grimhøjmoskéen. Tværtimod er det sådan set fint, at vi ved, hvor det er. Det svarer jo fuldstændig til narkoen Hassen på Christiania. Altså den forsvinder jo heller ikke bare, fordi man stopper Pusher Street. Altså det er jo et eller andet sted af jeres, og det synes jeg er måske det, der er ikke nogen, der har nogle reelle, ordentlige bud på det. Fordi man stiller sig ved at sige skyttegrav, og så siger man, jeg vil lukke Grimhøj. Andre siger, ja, selvfølgelig har vi religionsfrihed i det her land. Mm. Og et eller andet sted er vi jo nødt til at mødes i de to ting er ikke uforenelige størrelser. Nej, men jeg tror bare, Morten, at du kommer ud i, selvom jeg jo ikke er jurist, så tror jeg, at man kommer ud i nogle frygtelige ting med nogle grænsedragninger i forhold til, hvad man vil lukke og hvad man ikke vil lukke. Jeg hørte din partifælle Martin Henriksen sige, at hvis loven ikke er dækkende, så må vi bare lave en tillægslov. Altså, det holder jo ikke. Bare sådan inden grundloven. Men jeg mener, det, der foregår i Grimhøj, er klart inden for de rammer, grundloven giver for at lukke stedet. Og så vil jeg sige, jeg tror også, at der er relativt bred enighed om, at der vil være mere hash og narko, og hvad ved jeg, i Danmark, hvis det var lovligt at handle med. Det understreger jo, at det kunne i hvert fald, i forhold til det, der foregår i Grimhøj, virke hindrende. Men noget af det, som jo også er oprivende for mange, det er jo, at de modtager forskellige former for tilskud, offentlige tilskud. Blandt andet Grimhøj måske havde modtaget, var det 1,2 millioner i tilskud til sløjt og fodbold, men de havde hverken nogle lokaler til det eller fodboldbaner. De er jo så blevet trukket tilbage, og det var også noget af det, udsendelsen lagde vægt på i går. Det var at se på, i høj grad, der snydes med offentlige midler. Og det er jo også noget, der virkelig kan få danskerne op i det røde felt. En ting er, at vi kan sige religionsfrihed og forsamlingsfrihed, og det er meget fint alt sammen, men hvis det er sådan, at der i høj grad er tale om snyd med penge, så bliver de fleste ret pikeret. Og det foregår i stor stil. Altså, hvad jeg i mit lille liv har set af små pif-paf-fuf-projekter, der gerne vil lave integration, hvor det i virkeligheden handler om, at der er nogen, der tjener penge på at lave integration, og det har intet med integration at gøre, altså hvor jeg synes, der er blevet bevilget alt muligt halløj. Men Grimhøj måske får efter sine, som jeg har forstået, det ikke længere offentlige tilskud, så er det den eneste instans i hele Danmark, der ikke får det. Det kommer som offentlige tilskud, for jeg tror, at varebistanden af Saudi-Arabien, de sender rundhåndet summer rundt omkring i hele Europa støtte de mest ekstreme. Det er vist en lidt udvidet form for offentlige tilskud. Jo, hvorfor forhindrer vi ikke det? Altså, de her mennesker ægger folk til at blive terrorister. Så har vi jo varabisterne, der giver penge til dem, som ægger folk til at blive terrorister. Hvorfor i alverden blokerer man ikke sådan nogle transaktioner? Nu kan vi sidde her og blive rørende enige om, at noget skal der gøres, men hvad tror jeg konkret, der kommer ud af den her debat? Altså, om en måned, hvor er vi så henne? Ja, det ved jeg ikke, desværre. Men fordi, Poul Madsen sagde indledningsvis, det her det er jo blevet debatteret, var det for 23 år siden? Ja, og det er jo det, der er det skræmmende. Altså, det skræmmende er jo, at vi ikke er kommet videre. Altså, vi er det synes jeg ikke, vi er. Nej, men det har du desværre lidt ret i, men omvendt vil jeg sige, jeg tror kun, der er én vej frem, og det er at debattere det, og så efterhånden, vi bliver vel klogere, og så ændrer vi tingene hen ad vejen, og bliver mere og mere lysvågne. Jo, det må vi håbe, at vi gør. Hvis man går fra den ene sag til den næste, så er det gyldegate, der optager folk, og så er det en eller anden moské, der er kommet. ved jeg også, så er det om lidt sådan. Og vi har også et program, fordi vi har fire sager, der også har optaget folk. Man kan simpelthen ikke overskue mere end en skandale ad gangen, og så glemmer man den foregående, fordi nu er der en ny, ikke? Så er det, at man bliver sur over, og stemmer. Bum, så er det rødt flertal, fordi man vil have bedre miljø. Men hør lige her, vi skal lige... I to havde hver sit synspunkt. Jamen, det er rigtigt. En politisk analyse her. Ja, sådan. Godt. Hvis jeg lige må få lov at tage ordet her, så i ugens løb, vi skal også lige runde Omar el-Hussein, der jo sidste år slog to mennesker ihjel i forbindelse med sit terrorangreb på Danmark. Det er kommet frem, at han havde kort efter, at han havde været omkring Krudttønden, der sidder han så på en netcafé på Nørrebro og leder efter Mogens Camres adresse. Er I overrasket over det? Nej, jeg er ikke overrasket. Altså det der jo sker, det er jo desværre, der er jo nogle symboler, de her typer leder efter. Altså symbolet var Lars Vilks, og så er det Mogens Camre, og så er det den jødiske moské af synagogen, eller ikke moské, siger jeg, den synagogen. Ja, altså bare hedder synagogen, og ikke den jødiske synagoge, for der findes ikke den hinduistiske synagoge. Hvis man kunne kombinere de to ting, tror jeg meget i den her verden ville være meget bedre. Det er nytænkning, det er god nytænkning. Men det er symboler, så derfor synes jeg ikke, at... Jeg er ikke overrasket. Det kunne lige så godt have været Pia Kjærsgaard på den. Vi har en udtalelse fra symbolet Mogens Camre på en gang at høre med her. Ved du hvad, som 9-årig, der overværede jeg, at min far blev arresteret af Gestapo. Han havde også gjort noget, som dem, der dengang stræbte demokratiet på livet, ikke kunne lide. Han var med i modstandsbevægelsen. Så, altså, sådan er det bare. Det hverken undrer mig eller forskrækker mig. Sådan er det bare, og han siger også i et interview med 24/7 fra i går, at han som sagt ikke er overrasket, fordi Danmark er under angreb. Under angreb. Ja, det er jeg så ikke enig i. Men jeg mener, at hvis vi ikke stopper vores naive tilgang til tingene i det her land, så er vi et eller andet sted, så bliver vi overløbet af nogle mennesker, som ikke har de intentioner, som vi går og tror, de har. Altså, vi taler jo om krigen mod terror, war on terrorism, og der er ingen tvivl om, at el-Hussein, han er, i sine gerninger, er jo en fjende af Danmark, af vores frihedsrettigheder, af vores politiske system, af at jøderne er en lige så naturlig del af vores samfund som kristne og alle mulige andre. Morten Messersmith, du er fra Dansk Folkeparti. Det altså, kan jeg bekræfte. Ja, har du tanken strejfet dig, at sådan en galning jo også kunne være ude efter dig? Pæfærd, vil jeg sige, fordi det er jo ikke noget, der kommer noget godt ud af at tænke på. Så derfor så... Men du har da tænkt tanken, ja, har du ikke? Ja, bare sådan... Det er sådan set mest sådan familie og venner, der har nævnt det. Og så tænker man, ja, så slår man det ind, ikke? Fordi det kan jo altså, det er jo ikke... Altså, jeg er jo ikke noget specielt i den sammenhæng. Det kunne lige så godt være at se Flemming Rose eller andre, som jo på grund af deres fuldstændig legitime og rigtige gerninger lever under den her trussel til daglig. Der er jeg jo så heldig, at jeg befinder mig halvdelen af min tid i eksil i Bruxelles, så det er svært at finde. Og det bliver sidste ord i den her indledningsvise debat, fordi vi skal videre til det næste punkt. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og flere busser, som sagt, kører i øjeblikket rundt med en reklame for det nationalistiske parti, Danskernes Parti. Jeg har lagt nogle billeder foran jer. Dine børn fortjener et dansk Danmark, står der, og det har skabt vild debat, da flere fra partiets ledelse er tidligere medlemmer af det højre radikale DNSB, herunder formanden Daniel Carlsen, der blev landskendt som nazisten, der var garder for dronningen. Men det har også skabt debat, fordi Dansk-Palæstinensiske Venskabsforening sidste år havde banner hængende på busserne, der opfordrede til boykot af israelske varer. Og det valgte Movias bestyrelse at fjerne med den begrundelse, at Movia jo ikke går ind i Israel-Palæstina-konflikten, og sidste år, der købte Enhedslisten plads til et banner på en bus i Aarhus. Boykot, bosættervarer, anerkendt Palæstina stod der, og det blev også pillet af. Men Danskernes Parti, de må åbenbart godt købe reklamer bag på fire af Movias busser med budskab om, at den næste generation fortjener et dansk Danmark. Nogle bud på, hvordan det hænger sammen? Det må du spørge bestyrelsen i Movia om. Nu spørger jeg. Jamen, jeg synes, det hænger ikke sammen. Altså, jeg er jo sådan en af de der ytringsfrihedsforkæmpere, som går ind for, at den skal være så bred, som man overhovedet kan definere den ytringsfrihed. Jeg har ingen problemer med, at dine børn fortjener et dansk Danmark. Jeg har bestemt heller ikke nogen problemer med, at man agiterer for, at man ikke skal købe en bestemt type vare, eller man agiterer for Palæstina. Det synes jeg er helt legitimt. Så du kan ikke se noget problem med, at de her bannerreklamer er klæstret på busserne? Eller Movia, de skældner mellem de her ting. Altså, så tager de jo politisk stilling, og de tager stilling, synes jeg, på en måde, som er ubehagelig, fordi tilsyneladende må man godt bringe et budskab om det rene Danmark, men man må ikke bringe et budskab, som generer undskyld, jeg siger det, den jødiske del af den danske befolkning. Og det er jo det, det handler om. Men er retten til at reklamere for alle mulige budskaber, Morten Messerschmidt, er det ikke en del af ytringsfriheden? Jo, fuldstændig. Jeg er helt enig med Poul Madsen her. Så længe det ikke er usædeligt eller ulovligt, det bliver sagt. Usædeligt, ja, for ja. Vi skal også kigge lidt på bryster og baller, fordi de har jo også kørt rundt på busserne. Så altså, de her mennesker er jo formodentlig vanvittige, hvis du redegjorde selv. Hvilke nogen af dem? Begge to, jeg tror. I hvert fald i min optik. Den er jo altså, de er hele verden. Jeg må indrømme, at der er altså intet, der kan ophidse mig mindre, end at hvem der reklamerer på HT-busser. Fordi altså, jeg er helt enig med Poul, at den adgang skal alle have. Og i virkeligheden er det jo bare fjollet, at vi sidder her og giver de her tossede budskaber opmærksomhed, ja, fordi man burde bare ignorere det fuldstændig. Vi skal slet ikke tale om dem, og jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg synes overordnet, det er grimt. Altså, jeg synes, at det... Hvad er det, der er grimt? Jamen, jeg synes, det er uæstetisk, at der er så mange store reklamer. Altså, så hvis bare de var lidt kønnere ude for alt muligt. Jeg synes, det er svineri af vores... Det øjebæger. Altså, det er grimt. Altså, hvis man tager til USA, ser man også de der kæmpe reklamer. Ja. Gud, hvor er det dog. Vi har simpelthen fået en æstetiker i studiet. Ja, og her i Danmark er vi gode til design, og noget skal være pænt, og der skal være en vis stil. Ja, så kunne det ikke være Royal København, der lige havde pæntet den der lidt op? Er generelt glad for at cykle igennem, eller køre igennem, fordi der er så mange pæne bygninger, og så kommer der så noget møg kørende. Det er jeg sådan set meget enig i. Det har jeg ikke tænkt over, men det er jeg synes, det er noget værre griseri. Ja. Så hvis det var mig, der bestemte, så ville jeg sige, ved I hvad, Movia, drenge og piger, stop det hele, det er lort. Sæt nogle blomster på, eller noget. En pæne busser. Ja, ja, eller noget optimisme. Kære danskere, lad være at klynke så meget. Men altså, Movia, de er blevet svinet til på deres Facebook, og selv skriver de, vi har forståelse for, at nogen finder en reklame for danskernes parti ubehagelig, ligesom det kan være tilfældet med reklamer for andre politiske partier. Movia kan imidlertid ikke med hjemmel i vores reklameregler afvise en reklame for danskernes parti, da vi generelt tillader reklamer for politiske partier, og reklamen ikke i sig selv er ulovlig. Hvad så med reklamer fra budskaber, for eksempel med budskaber fra Grimhøjs måske en rabiate imamer, for eksempel en reklame for barnebrud? Hvad siger du, Poul Madsen? Jamen, prøv at høre, altså jeg er jo sådan set enig, hvis barnen er pæn. Være for uden reklamer på busserne. Men altså, det Movia siger her, er det rene vås. Altså, det er jo rent, undskyld mig, pis, hvis man må sige det i radioen. Det må du godt med på. Fordi det, man er jo en af skældene her, ikke? Man har, der er nogle budskaber, som man godt, altså politiske budskaber, man godt vil acceptere, og så nogle andre, man ikke vil acceptere. Altså barnebrud, det er ikke inden for dansk lovgivning, og derfor vil man ikke kunne lave en busreklame med barnebrud. Man kunne godt lave en reklame om at komme til den store fredagsbøn i Grimhøj moskeen. Altså, jeg ved ikke, om det virker, men... Og hør, hvordan du slår din kone uden din nabohed. Men det vil man heller ikke have lov til at skrive. Altså, selvfølgelig er der nogle grænser. Jeg går meget ind for ytringsfrihed, men jeg føler lige behov for at sige, i forhold til det, vi talte om før, hvor I to kære legekammerater her, den ene sagde det ene, og den anden sagde det andet, i forhold til at lukke Grimhøjmoskeen. Jeg tror ikke på det der med at lukke. Altså, jeg tror på åbenhed. Altså, jeg tror, det er bedre at vide, hvor de er, de der bisser. Ellers får vi et svensk samfund. Og det synes jeg måske ikke er vejen frem. Altså, jeg tror, at hvis det er åbent, og vi kan gå hen og møde dem der, det gælder også rockere og andre, det er meget smart at vide, hvor de er. Fordi så kan man tale med dem. Det tror jeg mere på, fordi de vil altid være der, så vil de bare gå ned i nogle kældre. Men nu har vi lige sendt kongehuset til Saudi-Arabien. Hvad med at sende kongehuset ind i Grimhøj moskeen? Hvad i alverden skulle kirkens overhoved lave i Grimhøj moskeen? Kirkens overhoved? Det skulle på kulturudveksling. Jeg er helt enig med Lise her, fordi det er, altså det der er, altså G.T. Amiri skrev det sådan set meget fint i sin blog på Ekstrabladet i mandags, hvor hun skrev, på at høre, det er meget nemt. Vi ved, at Grimhøj er der, så kan vi sende folk ind med skjult kamera og se, hvad der foregår, og vi ved godt, hvad der foregår. Altså det, der er problemet, er de steder, som er helt anderledes, og som har et helt andet og mere humant ansigt. Det er jeg sådan set enig i, men jeg synes bare, at man skal ikke bare katalysere det, der foregår i Grimhøj, til det bare at være nogle festligheder, der så kan vises på skjult kamera. Nu kan jeg ikke huske detaljerne, men det kan være, at du selv kan, Poul, fordi jeg mener, at Ekstrabladet har beskrevet, hvordan de folk, der for eksempel ender i Syrien eller andre steder, de folk, der forsøger at begå terrorisme og nogle gange desværre lykkes med det, også i Danmark, jamen de er blevet opfordret og inspireret til det i Grimhøj. Helt enig. Så det er ikke kun et spørgsmål om ord. Det er også et spørgsmål om, det er noget, der udmønter sig i vold. Og der mener jeg bare, at man har som stat en pligt til at sørge for, at den slags rekrutteringsanstalter ikke kan fungere. Og jeg anerkender fuldstændig, at de der vanvittige agitationer vil så bare foregå i nogle andre fora, men det vil være vanskeligere at få de der formørkede tosser fra Saudi-Arabien til Danmark, hvis det skal foregå i en anden baggård på Nørrebro, hvor man ikke rigtig må vide, og ikke rigtig må, altså hvor det skal foregå i det skjulte. Det kan faktisk godt være, at du har ret i det. Dertil kommer, at de er i dag momsfritaget, det vil sige, at de har en klar, de har støtte fra staten, de har ægteskabskompetence, altså de har på den måde en autoritet. Og det skal så vi så lige de i hvert fald ikke have. Nej, og alle de her ting følger jo med, når man har en moské. Og hvis man nedlagde det, jamen ja, selvfølgelig ville tossede mennesker stadig have deres tossede holdninger, men det vil være vanskeligt for dem at udbrede dem. Men jeg synes, at vi overser den helt væsentlige faktor, fordi mange af dem nu, Omar, som vi alle sammen taler om lige nu, han er jo så gået halvandet år på min skole. Han har ikke været i Grimhøj måske, det vil jeg vide på, det har han ikke. Den vold, de lærer, den lærer de i hjemmene. Altså, vi skal ind i hjemmene, det er kulturen i hjemmene, hvor far banker, hvor storebror banker, og så videre, og så videre. Altså, det er, vi skal ind og tale med dem, vi skal have fat i far og mor, og drøfte det, vi skal have fat i kvinderne i høj grad. Men er det ikke også der, vi har været berørt en kultur indefra? Jo, fordi hvis det er sådan, fordi, at lille Hans, han har kommet. Sige noget. Folk har jo ikke engang i skolerne bedt forældre om at komme til forældremøde, de tænker, nej, det er også lidt synd, og de er lidt traumatiseret, de behøver da sandelig ikke komme. Men lige altså, du, selv, du har været skoleleder, hvad har du selv gjort? Hvis jamen, jeg har da for langt, da de kom til møde. Og jeg lover dig, at de kom. Og hvis ikke de kom, så sagde jeg, så har du valgt en forkert skole. Men hvis du så en dreng, der lignede en, der havde fået nogle flade derhjemme, hvad har du så stillet op? Ja, så har vi da, altså vi har da lavet bjerge af underretninger, og de sociale væsen var så sløvt og langsomt, så jeg var tyrende tosset og skilte dem ud fra en hat. Nå, men det er blevet meget bedre heldigvis. Men jeg tænker bare, men, at det, du har fuldstændig ret i, at det her det er et kulturelt spørgsmål. Det kommer fra et, hvad kan man sige, et mandsdomineret og måske også voldsstyret, eller mere, altså, det er mere almindeligt, ikke sandt? Kvinderne er, de er analfabeter. Men, altså, men det er jo ikke, hvad hjælper det at tage fat i den enkelte far, hvis hele familien, når de bevæger sig rundt i dagligdagen, kun omgås folk fra den samme kultur? Altså, de her mennesker går rundt på gaden, hvor der kun er folk fra Mellemøsten, de kommer hjem og ser Al Jazeera, og hvad ved jeg, fuldstændig ikke bare i familien indelukket, men i hele samfundet indelukket. Præcis. Det er jo en problemstilling, som jeg synes, den er meget kompleks, fordi Omar, hvis vi nu tager ham, Mjølnerparken, et sted, hvor som er en ghetto i den grad. Du kender den jo meget bedre end os, altså fordi børnene har gået på din skole. Jeg har skole, været dronning af Mjølnerparken, det skal ikke så meget. Og fantastisk. Altså det, som jo er rystende, det er, at Omar kan gå ud og begå et mord, en terrorhandling, hvorefter han kan gemme sig i 4-6 timer i Mjølnerparken, gå på café og alt muligt andet derude, netcafé og alt muligt andet, kan få folk til at hjælpe sig. Altså, det siger noget om, at der er blevet dannet en parallel kultur. Og jeg, altså, i min optik, så er den eneste måde, det er at lade være med at være naiv. Vi har været så bundhamrende naiv i det her land, og har tilladt ting. Altså, det nytter ikke noget. Altså, vi er nødt til at gå, jeg mener, at starter i familien, og så kan vi starte derfra og køre videre. Har du altid haft det sådan, Poul Madsen, eller er det sådan, du ser på det nu? Altså, jeg har nok været en af de der naive typer. Jamen, det har jeg også lidt mistænkt for, så jeg er nysgerrig efter at vide. Tilbage i 80'erne, ikke? Hvornår har du ændret mening? Ja, det har jeg de sidste 15 år. Fordi et eller andet sted synes jeg, at det er gået fuldstændig ned ad bakke. Og jeg synes, venstrefløjen har haft et kæmpe problem, et forklaringsproblem, i den der bundløse naivitet. Vi vil så gerne, men det nytter jo ikke noget, når vi bliver mødt af nogle mennesker, som intet vil. Og nu er du jo så begyndt at skælde ud på venstrefløjen, det der med Movia, vi er ligeglade med, hvad de har på deres busser. De kan sådan set bare køre rundt med, hvad de vil, om det er bryster og baller og højorienteret retorik og venstreorienteret osv. Den forlader vi, for jeg godt fornemme på, at jeg gider engang snakke om, det gør jeg faktisk heller ikke selv. Dette er Radio 24/7. Så skal vi omkring kvindernes kampdag. Det var i tirsdags. Lise Eholm, jeg kigger på dig. Var du involveret i den? Overhovedet ikke. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, der er så meget kamp på den måde. Der, hvor kampen skal hen nu, det er vores indvandrermiljøer. Det er omkring de brune feminister? Det er omkring alle de tosprogede kvinder. Dem skal vi gøre noget for. Dem skal vi have på banen, og dem skal vi gøre noget for. Altså, jeg har aldrig haft noget specielt problem med at være kvinde i nogen spænd. Nu kan man sige, at skolevæsenet er også domineret af kvinder, desværre. Ret langt hen, der var en undtagen på lederposten. Der er det sjovt nok mænd. Og det er jo selvfølgelig, fordi kvinderne er for sløje til det. Men nu er det efterhånden ved at jævne sig. Men jeg vil sige, at hele det kvindehalløj, det har jeg ikke så meget. Min mor, hun tog den sådan helt for mig. Hun var født i 22, og hun tog kørekort, da hun var ung og tog fra Bornholm til København, og hun gik på preliminæreksamenskursus og sidekammerat med Anker Jørgensen, og sad og sagde til ham, Anker, hold op med alt det pjat. Nu skal du ikke snakke alt det politik. Du skal hellere lave dine regnestykker, Anker. Og det har jeg haft meget sjov af i familien. Og hun, hvis der var noget i vejen hjemme i familien. Det ønskede vi andre også, han havde gjort. Ja. Så er man ikke fuld ordentligt med. Det han lavede ikke sine regnestykker ordentligt. Det forklarer meget det her. Og så hun gik på mesteren, hvis der var noget. Engang havde de bygget sådan en vindfang hjemme i Rødovre, hvor min far og mor boede i 50 år i øvrigt. Så havde de lavet et vindfang, som var 8 cm for tæt på vejen. Og så gik min mor op til borgmesteren og satte sig til at vente, og havde lavet papir på forhånd til ham, og sagde, det er jo noget sludder for Aula, vi skal pille det ned, fordi det er 8 cm. Jeg har lavet papir, du kan bare skrive under, så lader vi det stå. Og det blev ordnet, og så gjorde med alt muligt ting. Så kvindernes kampdag, det er ikke noget, du fejrer. Du involverer dig ikke i debatter om hverdagsseksisme, hævnporno og amning og så videre. Nej, amning. Jeg har amnet 4 år i mit liv. Jeg har 4 børn, altså so what? Og jeg synes ikke, det er nogen sygdom, hverken at være gravid eller for børn. Altså, jeg synes, der er... Eller at være kvinde. Morten Messerschmidt, betegner du dig selv som feminist? Nej. Det er, altså, hvad regner du med? Jeg betragter slet ikke mig selv som ideologisk drevet, så derfor så betragter jeg mig selvfølgelig ikke mig selv som feminist. Folk må gerne være feminister, for min skyld må de også godt knalde feministiske reklamer på busserne, eller hvad ved jeg. Det interesserer mig ikke. Jeg synes, det mest opløftende, jeg har oplevet på Kvindernes Internationale Kampdag, det var den tale, som Kirsten Birke Schiøtz-Kretz Hørsholm, hun holdt i den korte radioavis. Den vil jeg gerne. Det synes jeg var fremragende. Hvad med dig, Poul Madsen? Mener du, at vi har brug for mere ligestilling i Danmark? Ja, det tror jeg, vi har. Det tror jeg sådan set. Vil du betegne dig selv som feminist? Nej, det vil jeg ikke. Det er jo ellers blevet trendy blandt mænd. Ja, men altså, så må jeg ligesom sige, den bølge hoppede jeg ikke mere på. men jeg synes, at hvis jeg skal sige noget om, hvad jeg synes, der har været godt, så er det, jeg synes, det er dejligt at se en række nye indvandrere, kvinder, fylder ekstremt meget i debatten. Kloge, begavet, anderledes og to the point. Og så synes jeg, at det, der er beskæmmende, det er sådan set kvinfo. Og det er hele den der måde, de skal fejre det her på. Altså, hvad er det præcis, der er beskæmmende ved kvinfo? Det er beskæmmende, at Mary bliver hentet ind for at skulle være koryfæen omkring kvindefrigørelse, ligestilling. Hun kommer direkte fra Saudi-Arabien, hvor hun har hyldet sig selv ind i alle mulige gevanter for at kunne få lov til at stille op og møde de der nede i det der land, som har et syn på kvinder. Kvinder er sådan noget, der er indhyldet. De kan ikke køre bil, de må give hånden til dem, etc. Og det synes jeg, det er helt skudt forbi. Og det ødelægger alt, hvad jeg ellers har ment om de her velmenende kvinder, at de ligesom indkalder Mary til det her. Så hvis det havde været GTA Mirai, der jo er blogger på din avis og er en af de her brune feminister, som vi igen og igen fremhæver og også ofte har med i det her program, så ville du have set anderledes smil på kvindfor og synes, de måske var lidt mere opdateret på deres ligestillingsdagsorden. Fordi forskellen er, at Mary har intet på spil, mens de såkaldte brune feminister har ekstremt meget på spil. Ja, præcis. Det er deres virkelighed hverdag, de taler om. Mary taler om, hun kan fitte ind både i sammen med de her gangstertyper fra Saudi-Arabien, og så stå og se yndig ud til et kvindforarrangement. Men synes du, det er bedre, at kronprinsessen kun deltager, når der er modeshow, eller når det er sådan, at hun kan tale lidt om, at børn skal passe på med at blive for tykke, og de skal huske at tage solcreme på, når de er ude? Jeg synes, kongen skulle starte med at finde ud af, at de bor i Danmark, ligesom nu vi har talt om indvandrere i det her land. Så synes jeg også, at vi skal tale om kongehuset i den her kontekst, fordi konteksten i Danmark er, at vi går ind for demokrati, og så skal man selvfølgelig ikke stille op til et arrangement for en dansk handelsdelegation i Saudi-Arabien, som er det mest undertrykkende samfund, og som jo øvrigt i afskedshilsen til Mary og Frede, mens de stod på en dansk ambassade og fik en pindemad, lige henrettet 5. Morten Messerschmidt, jeg er overrasket over, at du kan holde dig i ro, fordi med den her brede side fra Poul Madsen om kongehuset, det kan du da umuligt sidde og høre, eller er du måske enig i kritikken? Jeg ønsker ikke at diskutere kongehuset. Jeg mener, kongehuset må altså træffe sin, sin egen beslutning. Der er ikke så meget af det, Poul Madsen siger, som jeg er uenig i. Heller ikke hyldelsen til de her kvindelige debattører. Det er fuldstændig rigtigt. De har meget mere på spil end så mange andre, og det bør vi have mere af. Og jeg kan også sagtens se, hvad kan man sige, det forunderlige, for ikke at kalde det moralsk dubiøse, i på den ene side så være i Riyadh, og så komme hjem og være kvindesagsforkæmper. Men jeg ønsker bare ikke at indgå i nogen polemisering over kongehuset. Jeg synes ikke, de skulle være medtaget med til Saudi-Arabien. Det er rigtigt nok, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg er meget tilhænger af kongehuset. Jeg synes, vi har brug for dem. Der må være lidt eventyr, der må være lidt glamour, der må være lidt flødeskum. Og jeg vil sige, da Mary kom ud på Rødmarsgade skole i 2007, der var der ikke en eneste indvandret dreng, der ikke havde fået brillantine i håret, og det fineste tøj på, og de var fuldstændig fantastisk lykkelige. Det er en rigtig prinsesse, der kommer lige siger, mit fineste tøj, jeg er lige klar. Altså, vi minder lige hinanden om, at hun for kort tid siden var ansat på et reklamebureau i Australien, og er fuldstændig borgerligt født. Men hvordan kan det være, at kongehuset altid virker som det regulære fjolletobak? Det er ikke fjolletobak. For sådan en, der er så rationel og så vidende som dig, Lise Eholm, hvordan i alverden kan du på det? Fordi livet skal også have poesi og eventyr og skønhed, og der må godt være lidt. Det kan du finde bøgerne. Ja, det kan jeg sagtens, og det gør jeg også hele tiden. Men det drysser lidt stjernestøv ud, og jeg vil sige, at da Krone 1-bilen holdt ude i Mimersgade, hvor der ellers var 3 luder, en lommetyv og et vejarbejdertelt, der synes jeg, det klædte kvarteret. og det var børnene var så glade, det var børnenes dag. Men jeg blev uvenner med nogle af de der forfærdelige pressefolk, der mente, jeg skulle lave hele arrangementet om, for vinklen var forkert til deres billeder. Og jeg skilte dem huden fuld og sagde, det her det er for børn, og I kan fise af, hvis I ikke har en god vinkel. Men børnene havde en skøn dag, og de glemmer det ikke. Og hun var så interesseret i børn. Hun var oprigtigt interesseret i børn, eller også spiller hun godt skuespil. Hun virkede så oprigtigt interesseret, vi grinede meget. Det tror jeg, det er sandt. Jeg tror da også, det er helt oprigtigt. Poul Madsen, I taler så tit om prins Henrik som kong Henrik. Er kong Henrik-historien i virkeligheden den største ligestillingsskandale, vi har i Danmark? Altså et menneske, som er en del af et kongehus uden en konge, og som bare bliver reduceret til at være prins? Altså, vi tog sagen op for et år siden og udnævnte Henrik til kongen nøjagtigt på kvindernes internationale kampdag. Og det gjorde som selvfølgelig som provokation. Det er bestemt ikke det største ligestillingsproblem i Danmark. Altså, vi har en mand, som fået nogle kilo på gennem årene, betalte skatteyderen med faux gras og alt muligt andet godt, som har levet det gode liv. Men det er jo for os på Ekstrabladet udstillet det, hykleriet omkring kongehuset. At vi vil så gerne tro på den historie, som Lisa også kommer med her, nemlig at der er noget eventyragtigt over det, og det er der også. Men hvis eventyret skal fortsætte, så er eventyret nødt til at tilpasses en moderne virkelighed. Og det vil sige, at en moderne virkelighed er, at så må de kongehuset gå forrest også i den kulturkamp, som i øjeblikket foregår. I stedet for at fortsætte med at tro, at man kan sælge noget mere fetaost til Saudi-Arabien, og det er den vej, man skal gå, og så være skide ligeglad med demokrati og menneskerettighed og kvindesyn. Nu fik vi Morten Messerschmidt til at reagere. Nå, jamen, jeg synes bare, det er så modbydeligt at se den måde, som Ekstrabladet har behandlet de mest prægtige medlemmer af kongehuset på igennem tiderne. Altså den måde, man har svinet prins Henrik til på den, altså her, hvor man læfler for sådan den laveste flade danske fællesnævner, hvor man ikke respekterer og anerkender, hvilket prægtigt begavet menneske vi har med at gøre her. Du siger, han har levet det lette liv. Det tror jeg godt nok er et spørgsmål om modifikationer. Jeg tror, alle fire her i lokalet har levet noget lettere liv end det prins Henrik. Men de lede insinuationer, udstillinger, karikaturer og hvad ved jeg, han har været udsat for. Ikke mindst for din avis, som øvrigt om endnu mere statsstøtte, vil jeg have lov til at nævne. Nej, det kan jeg ikke. Simpelthen, Morten, der tager du fejl. Vi får 17 millioner om året. Det kan kongehuset ikke leve for. Nej, det kan prins Henrik heller ikke. Så det holder ikke. Den sammenligning holder ikke. Men så lad os sige, så statsstøttet i begge. Man kan jo diskutere, om kongehuset er statsstøttet, om det er staten. Men i hvert fald, så lad det ligge. Men den måde, I har fremstillet ham på, det er det poetiske, begavede menneske. Han har formodentlig et dansk vokabular, om der er større end alle vores herinde, og har talt ham ned. Det synes jeg har været så rædselsfuldt. Jeg ved dog, jeg kan ærligt talt godt forstå, at han har brug for lidt at komme lidt væk her, nu han er fyldt 80. Kom en tur til Venedig, et par vinrøde bukser og slam lidt smule. Nu gør du det også. Han er en af de mest elegant klædte, vi overhovedet har. Absolut. I kongehuset. Jamen, jeg er helt med dig. Altså, prins Henrik er min favorit. Ja. Det er også min favorit, og det er sådan set det favorit, ved vi, at gøre grin med, ikke? Jamen, fordi alt det, der er pænt og ordentligt, man springer lidt ved siden af, det er noget, man skal gøre grin med den på forsiden af side 2 i Ekstrabladet. Og ved du, det er det, jeg hader ved Ekstrabladet. I har rigtig mange gode ting, hvor I afslører alt muligt, men den der leften for det laveste, der er to gange i løbet af den her time og kvarter, hvor vi har sendt, hvor du vågnede op. Den ene gang, det var med prins Henrik, den anden gang, det var med seksualundervisning. Jeg har ikke sagt noget, det skal nok sige, at han har vågnet op. Jeg synes, han har været rimelig kvik hele vejen. Nå, jeg kan godt lide, tager ham i forsvar. Det er skønt at have min rigtig skoledag. Vi skal se lidt på kvindernes kampdag. Nu fik I hijacket min dagsorden omkring Movia. Men den her, den får jeg ikke lov til at snuppe, fordi jeg vil reklamer for prins Henrik på busserne. Ja. Flere jagtsokker, og vi har få grar. Nå, men ikke desto mindre. Vi taler altid om, når det er den 8. marts, at det er i hvert fald en kritik, der kommer igen og igen af aviserne, også af din, Poul Madsen, at der bliver gjort meget plads til nogen, der siger, at kampen den er forbi, medmindre vi taler om de brune feminister, og at kvinderne for længst har vundet og er ligestillet med mænd. Men der er altså undersøgelser igen og igen, der viser, at det ikke helt er tilfældet. Jeg har givet jer et lille kompendie. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi så lidt kompendium, at vi kigger lidt på fakta. Prøv at se den model, der handler om politisk magt og indflydelse. Ja. Den stammer, det er World Economic Forum, der har undersøgt, hvordan det står til med kvinders politiske magt og indflydelse i verden. Og vi kan se, at Danmark ligger på en 29. plads, lige efter Senegal og Burundi. De lande, vi normalt sammenligner os med, såsom Sverige, Finland og Norge, de ligger alle i top 5. Og vi ser her, at selvom vi har færre kvindelige minister og folketingsmedlemmer i forhold til nogle af de andre lande, men jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Er det et udtryk for, at der er færre, der vælger politik? Færre kvinder, der vælger politik, eller at kvinder bliver holdt ude af politik? Altså, hvordan læser man det her? Altså, der står 1-7%. Betyder det så, at det land, der ligger allerbedst, Island, har kun 7% kvinder, ja, eller hvad? Ja. Og det er jo sådan set et udtryk for, at den er gal over hele linjen. Hvis ja, man, så læser jeg den også, hvis det er det. Halvdelen af regeringens medlemmer er jo kvinder. Det var årsagen til, at Ulla Tørnæs blev minister. Det var hendes kromosomsammensætning, ikke? Altså, så det kan jo ikke passe. Så kan vi jo ikke ligge så lavt. Vi har en majestæt, der er kvinde. Vi er fuldstændig bizarre. Ikke desto mindre, du ser væk fra procenterne lige nu, og så kigger du på graferne, og vi ser, at Danmark ligger fint imellem Burundi og Estland i bund. Danmark ligger i en bund 2 i forhold til Estland. Jeg synes også, det ser meget bizarre ud. Men ikke desto mindre, det her det er ikke desto mindre den graf, vi nu tager udgangspunkt i. Og jeg vil gerne have svar på spørgsmålet. Det, at der er så relativt få kvinder, der gør sig gældende i politik, trods det faktum, at vi lige har haft en kvindelig statsminister, vi har adskillige kvindelige partiledere. Jeg synes nemlig også, at den her undersøgelse er ret bizar, men ikke desto mindre. Nu kigger vi på den, og så undersøger vi, hvordan kan det være, at der er så relativt få kvinder i Danmark, der vælger politik, en politisk levevej i forhold til udlandet. Hvad siger du, Poul Madsen? Jamen, jeg siger, at der er nogen, der siger, at kvinder er klogere end mænd. Og det kunne jo være så de får klogere til at gå ind i politik? Det kunne simpelthen være et ekstremt udtryk for det, lige nøjagtigt her. Mm. Altså, politik er jo ikke attraktivt at gå ind i. Der er for meget bøvl og ballade, man bliver holdt for meget nede. Man må ikke komme frem, man skal en hel masse omvej, det tager for lang tid. Og en af de bedste ting, jeg oplever med kvinder på min arbejdsplads, det er, at kvinder er mere effektive end mænd. Ja, sorry to say, men det er sådan, det er. Fordi kvinder har et helt andet måde at strukturere deres arbejde på. Nogle af de bedste ledere, jeg har, det er kvinder, fordi de er simpelthen bedre end mænd til at strukturere. De har ikke tid til at sidde og smalltalk og alt muligt andet, fordi de skal hjem. Så det vil så altså sige, at når det er sådan, vi ser, at Danmark halter bagefter i forhold til andre lande, så siger du, det er altså udtryk for, at kvinderne er så helt ubegribeligt begavet. At de bare vælger en anden livsvej. Ja, det er kvinder også, og så bliver jeg jo så populær, hvis jeg siger det. Ja, det gør du godt nok. Jeg synes også, det er usædvanligt at se dig være så politisk korrekt. Ja, men nej, der er selvfølgelig en hel masse andre problemer også omkring, altså hvis man tager erhvervslivet og antallet af ledere og alt muligt andet, og det gælder jo sådan set også inden for mediebranchen, at stort set alle chefredaktører i det her land er mænd. Og det er selvfølgelig et udtryk for, at der er et problem. Jo, og Who Makes the News har lige lavet en undersøgelse, der viser, at hver fjerde kilde er kvinde. 3 ud af 4 er mænd, når de optræder i medierne. Det er også et udtryk for, at kvinderne er så ubegribeligt begavet, at de fravælger en deltagelse, for eksempel i Deadline eller hvad, på en massen. Nej, nu er det var et forsøg på at være lidt morsom. Men nej, det er det ikke. Det. Det men det er det med humor, det er så svært. Men nej, jeg synes, der er et problem. Jeg synes, vi har et problem. Jeg synes ikke, vi er nået ret langt, hvis målet er 50-50. Men det, jeg er stadigvæk sådan lidt gammeldags på det punkt. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det er det, der er målet. Lise Hjolm. Jamen, jeg vil gerne tilslutte mig lidt gammeldags, men det giver vel sig selv med hensyn til den alder, jeg også har. Jeg tror, at mange kvinder vælger det fra, fordi det er for tungt, for langsomt og dybest set for uinteressant. Altså, jeg føler ikke, at det er fordi, vi går glip af det, og vi godt kunne have været der, hvis vi ville. Nogle af os ved det ikke. Vi vil hellere have indflydelse på nogle andre måder. Så politik er blevet sådan en lavstatus tans Morten Messerschmidt. Altså, jeg stiller lige et spørgsmål. Er det svært at... Morten Messerschmidt, må jeg lige stille det her spørgsmål? Vurderer du, at det er svært at være kvinde i politik, eller er det tværtimod ofte en fordel? Jamen, bare, altså, Enhedslisten er styret af kvinder, ikke? Pia Olsen Dyhr er formand for SF. Mette Frederiksen er formand for Socialdemokraterne. Margrethe Vestager har lige været formand for det Radikale Venstre og vicestatsminister, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Og Pia Kjærsgaard har 15 år været leder af Dansk Folkeparti. Altså, det er jo ikke fordi, der har skortet på kvinder på politiske topposter. Vil du vurdere, at det er sværere at være kvinde i politik, eller kan det ofte være en fordel? Jeg har aldrig prøvet det. Altså, du har jo vel set forskellige ting i noget, som jeg spekulerer over, når det er sådan, at jeg løber en tur omkring søerne i forbindelse med diverse former for valg. Det er, hvor mange virkelig kønne unge kvinder, der stiller op i politik. Og min refleksion er det umiddelbart, at det måske nemmere at sætte de unge fadet. Kvinder på plakaterne, og så lade de gamle kommunister styre partiet. Ikke? Frank Aaen og alle de der. Jamen, du ved, det er jo historien om røveren nede i grøften, ikke? Hvilket? Det med historien om røveren. Man har den, der står ligesom og skal få stoppet bilen, og så ligger der 13 røveren nede i grøften. Ja, det, altså jeg tror, det er det. Ja, hvis man så vi er ikke bekymret for, at vi ligger sammen med Burundi og Estland? Den der opgørelse, ikke? Den der hat og briller, altså den opgørelse virker meget. Men det er klart, at en kvinde kan i en debat og så videre på tv måske slippe af sted med nogle ting. Altså det kan jeg huske, der er blevet talt og skrevet meget om i forhold til Pia. At Pia, altså Kjærsgaard, måske kunne fordi hun var kvinde, sige nogle ting, der hvis det havde været en mand, der havde sagt det, havde forekommet mere harske. Og det er måske rigtigt nok, at der på den måde er, jeg ved ikke, nu lufter jeg et synspunkt, fordi jeg egentlig ikke har tænkt over det, for jeg er aldrig sådan rigtig beskæftiget med kønsligestillingspolitik. Så du har en teori, som vi lige nu kigger på, om vi er holdbare eller ej, at kvinder de kan slippe afsted med flere ting. Kan du lige prøve at sige et eller andet vanvittigt, så ser vi, om det virker? Jamen det plejer du da at være god til. Du skal da bare sige noget om forvirret mand. Eller forskruet piger, ikke Morten Messerschmidt? Det kunne jeg aldrig finde. Men Lise Egholm, altså, vækker det noget i dig, altså, at kvinder kan slippe afsted med mere? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvis man bare siger det lidt morsomt, så kan man måske slippe afsted med mere. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har aldrig følt mig hverken hæmmet eller forstærket af at være pige. Altså, det er slet ikke noget, jeg tænker over. Jeg har 3 brødre, jeg altid er sammen. Jeg har 3 sønner. Jeg har altid været meget sammen med mænd og drenge, og jeg har det fint i mænds selskab. Har du ligefrem oplevet som fordel at være kvinde? Det ved jeg ikke. Jeg har det fint med det. Ja, nogle gange får jeg synes, det er skide sjovt at være kvinde. Jeg er da glad for, at jeg ikke blev en mand. Men jeg vil sige, at i forhold til det, hvor jeg arbejdede, jeg havde 89 ansatte på skolen, alle mulige forskellige selvfølgelig, de 61 var lærere. De sidste mange år, der ansatte jeg kun mænd. Fordi jeg synes, at det er så vigtigt, at vores børn møder både kvinder og mænd. Fordi mænd og kvinder kan noget forskelligt. Mm. Og det var rigtig, rigtig vigtigt, at der var nogle mandlige rollemodeller. Nogen, der sagde, nu skal vi alle sammen synge. Nu har I bare synge med. Og de gjorde alt, hvad andre sagde. Når han spillede, så sang de bare. Ikke? Og Idræts Thomas det og sådan noget. I stedet for, at det var bare kællinger. Der er ikke noget så sygt som en kvindearbejdsplads. Undskyld mig. Det bliver altså noget fnid og fnader nogle gange, selvom de er effektive. Jeg ved godt, nogle af de lærere, jeg ansatte, der var kvinderne bedre forberedt, end mændene var. Det ved jeg ganske udmærket. Jeg har set deres undervisning. Men det er vigtigt, at vi er blandet, og vi er sammen. Vi har noget forskelligt, vi kan give både hinanden og det, vi arbejder med. Graden i ligestilling i Danmark, det er sådan næste punkt, altså på gennemgang af nogle forskellige statistikker, altså bliver ofte diskuteret på baggrund af, hvorvidt mænd og kvinder tjener lige meget. Jeg har en statistik her over det totale løngab, en statistik, der viser, at det såkaldte løngab mellem mænd og kvinder i Danmark, der er en forskel på 15,8%, at mænd får 15,8% mere i løn, end kvinder gør over et helt liv. Det er et løngab, der klassisk forklares med, at mænd og kvinder vælger forskelligt, når de skal træffe en beslutning om uddannelse og job. Kvinder vælger generelt job i den offentlige sektor, der giver en lavere løn end job i den private sektor, hvor mænd i højere grad arbejder. Dertil kommer, at kvinder tager længere barsel og oftere barns første sygedag. Er det et problem, at vi har et løngab? Det er ikke for ens arbejde. Altså ja, eller ja, hvis det er ens arbejde, så er det selvfølgelig et problem. Hvis man går ind og siger, at du er kvinde, så du kan kun få sådan og sådan udbetalt, hvorimod en mand så i tilsvarende job får mere, så er det, eller omvendt for den sags skyld, det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Men at man vælger forskellige brancher eller sektorer og sådan nogle ting, det må jo nødvendigvis så også afstedkomme nogle forskelle. Det vil du også kunne sætte alle mulige andre parametre ned over. Ja, for hvis det er sådan, at man i højere grad vælger at gå på barsel derhjemme og arbejder i det offentlige og måske også er på deltid, så er der vel ikke noget overraskende i, at man i et livsforløb tjener færre penge end mænd. Altså er det her egentlig ikke bare et udtryk for, Poul Madsen, at mænd og kvinder de vælger forskelligt? Jo, det synes jeg nemlig også. Altså faktisk synes jeg, at den vigtigste pointe her, det er, at mænd og kvinder prioriterer arbejdslivet meget forskelligt. Altså, der er selvfølgelig masser af kvinder, der gerne vil have topjobs, og som gør meget for at få det, og er rigtig gode til det. Men det er et eller andet sted, jeg ved godt, man aldrig må sige sådan noget, men jeg tror, det ligger lidt mere i mænds gener, at det er arbejdet, der fylder noget. Nu lyder det ligesom Joachim B. Olsen. Altså, ja, den biologiske determinisme. Vi har mange ting til fælles. Du har virkelig rykket dig, Poul Madsen. Jeg har ikke altid helt set det. Han synes, jeg er for kritisk over for ham, men der er faktisk... Der er kun et problem omkring kvinder og mænd, og det er, hvis mænd får mere i løn for det samme arbejde som kvinder. Det præcis, og det skal vi ikke acceptere på nogen som helst måde. Jeg tror, kvinder er dårligere til at gå ind og bede om lønforholdelse nogle steder. Det tror jeg faktisk, det er. Og så vil jeg sige, at nu er jeg jo i en alder, hvor mange af mine veninder også er gået på pension. Og der kan jeg undre mig såre over, altså nu har jeg jo haft et job, hvor jeg aldrig lykkedes mig at komme ned på fuld tid. Men det undrer mig meget, at mange af mine veninder, de gik på nedsat tid, da de fik deres første barn, og det er sådan cirka 40 år siden, og så har de været på nedsat tid siden, og så undrer man sig meget over, at man får en ret lav pension, og synes jeg bare er så dumt. Altså, og så undrer man sig også over, det er endnu en statistik, at kvinder i højere grad tager barsel end mænd, for jeg har vedlagt også en graf over mænds andel af barselsårloven, den her, den er så fra 2013, den viser så, at mænd de tager 10%, kvinder tager 90. I Sverige, der tager mænd 25%. Ja, men der vil jeg så lige sige, at nu er det altså kvinder, der føder, og det er kvinder, der ammer. Og derfor er jeg ikke så hissig. Men det gør de jo i flere år. Over den der, nej, men 8-9 måneder går der jo med det. Helst, eller mere. Og håbentlig det er amningen, du taler om der. Ja, ikke fødslerne. Ej, det er noget, vi klarer på kort tid. Nej, hvad hedder det? Altså, jeg ved ikke, hvor meget. Det er jo også et valg. Altså, jeg tror, at det er meget naturligt for mange kvinder at tage den lange del af barselsorloven. Det tror jeg. Altså, det er noget med biologi. Det kan vi ikke lave om på. Altså, kunne man ikke også tillade sig, jeg ved ikke, om det er politisk ukorrekt, fordi det er jo ikke et felt, jeg normalt arbejder med, men at det også kunne udspringe af en logisk sammenhæng mellem alle de her faktorer. Altså, hvis nu mændene tjener mest, præcis, vil det så ikke være upraktisk at lade manden tage barsel? Det er vel praktisk, at man siger, at vi skal have den højst mulige indtægt aktiv, præcis, og den laveste passiv i det, vi vælger, altså, præcis, at der skal holdes Hvor man går på, altså, på dagpenge til sidst. Og det er altså ikke så sjovt i alle familier. Men der er så, altså, den holder så bare ikke for journalister. Fordi inden for journalistik, der er forholdene så vældig gode og fornuftige, at man får fuld løn. Det gør man også i mange private virksomheder. Ja, også i slutfasen. Men altså, et eller andet sted er der vel en... Altså, man er også bare nødt til at se i øjnene, at der er en biologisk ting i det her. Altså, og det må man ikke altid sige, men selvfølgelig er der det. Det er der da. Men det bliver jo selvforstærkende, hvis det er sådan, vi er enige om, at mænd, de er bare dummere end kvinder, siden de søger både mere profilerede jobs, ikke sandt, Poul Madsen, og også selv vil bruge tid på at sidde i deadline. Og det er helt fint, at kvinder, de er ringforlået med den offentlige sektor på deltid og tager en hel masse barsel. Hvad med de her mænd, der faktisk har lyst til også at komme på barsel? Der har jo ikke særlig mange rettigheder eller muligheder for dem, for mange kvinder oplever jo, at barnet er deres private ejendomsret, lige se Holm. Jamen, det, jeg forstår slet ikke tænkningen. Altså, jeg forstår slet ikke det. Undersøgelser viser, at det jo faktisk ofte er kvinder, der er meget mere reaktionære, når det kommer til at dele barslen, end mænd er. Ja. Altså, jeg tror stadig på, at der er noget biologi i det, og det, og det kan vi jo ikke sådan lave om på, men det skal vi jo heller ikke lave om på. Og jeg synes også tit, det bliver så... Altså, i vore dage er det jo blevet sådan meget, hvad skal jeg sige, fortænkt. Det der med at få børn i det hele taget. Altså, det er et projekt. Altså, det er jo ikke bare... Det er jo, jamen altså, det bliver jo så utrolig indviklet, så man kan slet ikke holde det ud. Børnene bliver også derefter, skulle jeg hele tiden fortælle. Det taler vi om en anden gang, ja, hvor vi diskuterer curlingbørn. Men, men jeg synes, altså, ved I hvad, hvis kvinder gerne vil være hjemme, de er også dem, der har været igennem en graviditet og en fødsel. Altså, jeg synes, der er noget helt biologisk i det, som rimer godt for mig, men det er ikke det samme som at sige, at kvinder er kvikkere, og kvinder kan sagtens være dygtige til deres jobs. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at de der børn, ovenikøbet er mange mennesker, hun får et barn, så lad dem da få pokker have den ene barsel i deres liv. Man kan jo ikke sætte et facit for, hvordan man skal leve sit liv, hvad det rigtige er at gøre. Det synes jeg, ja, det tætteste, man kommer på det, det er at sige, at det må være folk, der træffer deres frie valg. Ja. Og det gør man jo også, altså så som forældre eller som familieenhed. Mm. Og det der med, at nu er det partout, Danmark er dårligere end Sverige, fordi procenterne er sådan og sådan. Det er da noget pjat. Altså, det hviler på sådan et socialistisk menneskesyn, om at vi kan sådan ændre folks måde at tænke på, føle på, bare ved at lave nogle regler og nogle love. Nej, det vi kan gøre, det er, at vi kan lave nogle regler og nogle love, der giver folk det frie valg. Og så må de jo inden for det frie valg finde ud af, hvad de synes er det gode liv. Det sidste, vi lige skal have rundet efter den her svada om frihed, det er en undersøgelse om vold mod kvinder i alle EU-medlemsstater, der viser, at 52% af kvinderne i Danmark har været udsat for vold mindst én gang siden de fyldte 15 år, mens 11% har oplevet det inden for de seneste 12 måneder. Derved lægger Danmark sig på en førsteplads i EU. Det er meget rystende. Ja, det synes jeg er rystende. Det synes jeg er så. Når man ser den graf, er det så ikke meget vanskeligt at sige, at vi ikke har ligestillingsproblemer i Danmark? Jo, men det kan man roligt sige. Jeg vil så våge den påstand, at meget af den vold finder sted i nogle særlige miljøer. Skal vi korrigere for etnicitet i den her... Ja, eller i Underdanmark. Altså, jeg har også haft at gøre med Brian og Ronny og René. Altså, ikke at der er noget forkert ved dem, men i de hjem, der bliver der altså også gået til den. Og banket i forhold til alkohol, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er et eller andet, som er helt galt her igen. Jeg er ked af, at jeg skal sidde og anfægte statistikkerne, men... Nu kan jeg bare huske Polen, ikke? I Europaparlamentsvalgkampen 2014, der var der en, der blev valgt, en polak, for et eller andet parti, efter han havde sagt, at han synes, det var helt i orden, at man slog sin kone. Så du undrer dig over, at der ikke er flere, der gør det? Nej, men hvis det er en... For de ligger relativt lavt, de ligger helt ligge som i bunden. Mindst? Altså, hvis det er en acceptabel median, altså måde at udtrykke sig på, og man kan blive valgt for det, og i alverden kan Polen så være det land, hvor der er færrest... Næst færrest. Altså, jeg vil Danmark, det var der næst flest. Den her undersøgelse hviler jo på en lang række forskellige parametre, og noget af det, der kan undre mig en lille smule, det er, at den ikke skelner mellem, hvad der er systematisk vold i ægteskab, eksempelvis, og hvad der så er en uheldig episode i bylivet. For eksempel, at man måske bliver taget lidt på numsen, eller noget tilsvarende. Og det gør den jo så måske også en lille smule tvivlsom at bruge. Der er også forskel på, om man bliver slået, fordi man er kvinde, eller om man bliver slået som kvinde. Altså, eller vold, ikke? Altså, alle oplever jo en eller anden form for fysisk altså, der var en, der stødte skulderen ind i mig, da jeg gik igennem elevatoren, ikke? Det var jo ikke fordi, ja, det skulle godt være, det var fordi, det var mig. Men jeg tror, det var et uheld. Men altså, så er der jo forskel på, hvad forsættet fra gerningsmanden er. Og der er enorm forskel på også, om det foregår derhjemme. Klart, eller klart. Om det er en del af, kan man sige, gamet, undskyld mig, når man er i byen, ja. Hvor aggressionerne og alting er helt ja. Op så du vil også lave en distinktion, hvad der er partnervold, og hvad der ja, er ikke partner? Sige, altså hvis det her var et udtryk for, at 11% af danske kvinder inden for de sidste 12 måneder har oplevet vold derhjemme, så synes jeg, vi havde et problem, ja. Som måtte... Rydde forsiden. Ja, mere end det her. Ja. Rydde folketing. Ja. Altså, kom i gang, ikke? Det blev det sidste ord i den debat. Tak til dig, Lise Egholm, og tak til dig, Morten Messerschmidt, og til dig, Poul Madsen. Vi er færdige med denne uges Anne Jagt. Vi er tilbage næste uge. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.